αναλογιζόμαστε μόνο τι μπορεί να κάνει η πατρίδα για εμάς, να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς για την πατρίδα μας, φίλες και φίλοι. Μπούρδες. Μη ρωτάς τι έκανε η πατρίδα σου για σένα. Σκέψου τι κάνεις εσύ για την πατρίδα σου. Μπούρδες. Δεν μπορεί να είναι μπούρδες αυτά που λένε τα δύο αδερφάκια και λένε και το ίδιο πράγμα. Αυτό που το είχαν πει κάποτε είναι ένα ρητό σε σχέση με την πατρίδα και σε σχέση με αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς για την πατρίδα. Οπότε το ακούσαμε από τον Κυριάκο και από την Τώρα. Υπάρχει ο μπαμπάς στα ενδιάμεσα που λέει μία λέξη η οποία τακτοποιεί τα πράγματα, λειτουργεί ως καταλύτης μεταξύ των δύο παιδιών και αδερφιών και αδερφών. Οπότε το κρατάμε αυτό σε σχέση με την πατρίδα, επειδή τις τελευταίες μέρες πολλά λέγονται, γίνονται γύρω και πέριξ της πατρίδος. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για την πατρίδα? Μπορούμε να ψηφίσουμε Βελόπουλο για να κυβερνήσει την πατρίδα. Είχε πει ο Αγάθων αρχαίος τραγικός. Έλεγε για τον Άρχοντα ότι έχει τρία πράγματα, τρία σημαντικά πράγματα. Πρώτον, ότι ανθρώπων άρχη, το αντιλαμβανόμαστε. Βέβαια. Δεύτερον, ότι κατά τους νόμους άρχη, το αντιλαμβανόμαστε. Βέβαια. Και τρίτον, ότι ουκ αΐ άρχη, το αντιλαμβανόμαστε. Βέβαια, παιδάκι μου, τώρα που τα έκανες λερά, τα έχω πιάσει όλα, όλα τα κατάλαβα, στον Πόγαρτο τα έχω πάρει, όλα. Δεν θα κυβερνάτε διαπαντός. Με τα λάθη που κάνετε συνεχώς, δεν θα κυβερνήσετε παραπάνω από 2-3 χρόνια. Δεν μας ενδιαφέρει να κυβερνήσετε εσείς. Μας ενδιαφέρει να κυβερνήσουμε εμείς. Και κάποια στιγμή, αν ο ελληνικός λαός μας επιλέξει, και θα μας επιλέξει γιατί έχουμε και πρόγραμμα και σχέδιο και είμαστε νουνεχείς, θα κυβερνήσουμε εμείς αφού δεν μπορείτε εσείς. Θα κυβερνήσουμε εμείς αφού δεν μπορείτε εσείς. Κλείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες. Να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Θα κυβερνήσουμε εμείς αφού δεν μπορείτε εσείς. Αυτό είναι ευχάριστο. Αυτό πρέπει να το κάνουμε για την πατρίδα και τότε η πατρίδα θα έχει να κάνει πολλά για μας. Όταν κυβερνήσει ο Βελόπουλος, ο Κυριάκος κι αυτός. Βελόπουλος επειδή δεν μπορεί να κυβερνήσουν όλοι οι άλλοι, είπε εκεί και τα γνωμικά στην αρχή. Οπότε καταλήγουμε ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα, πολύ πιθανό το βλέπω, έτσι όπως εξελίσσεται ο ελληνικός λαός, ο τρόπος σκέψης του, ο τρόπος δράσης, η πορεία του γενικότερα, η κοινωνική ανάταση που υπάρχει και όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν και σε ένα Βελόπουλο, γιατί όχι τόσους και τόσους έχουμε δοκιμάσει, γιατί όχι και τον Βελόπουλο. Στον Βελόπουλο θα έρθουμε σε λίγο, διότι έχει ανακαλύψει το φάρμακο για τον κορονοϊό. Όλα αυτά που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ελληνικό επίπεδο, συσκέψεις, φόβος, πανικός, μάσκες, απολυμάνσεις, αντισηπτικά στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα. Περιτά, περιτά με μία λέξη. Θα έρθουμε όμως σε λίγο σε αυτόν, γιατί θα πάμε μέχρι το Σιδηρόκαστρο πάνω. Έχουμε τον Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου, ο οποίος μιλάει για τους μετανάστες οι οποίοι υπάρχουν στην περιοχή, σε διάφορα εκεί στρατοπεδάκια μικρά και μεγάλα. Και έχει να πει ο Μητροπολίτης, τον ξανατονίζω, Σιδηροκάστρου. Έχουμε τα παραδείγματα, νομίζω το προανέφερε ο κ. Δήμαρχος, των δομών στις Σέρες και της μικρής δομής που είναι εδώ στο Ολυμπίκ. Βέβαια, πρέπει να πω ότι ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχουμε από τους μετανάστες ή από τους λάθρομετανάστες. Όμως εμείς είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί απέναντί τους. Τους βλέπουμε και κουμπωνόμαστε. Μας βλέπουν και απομακρύνονται. Όπως είπε ο ίδιος και όπως ακούσαμε, δεν έχουν προβλήματα με τους μετανάστες. Όμως δεν θέλουν να τους βλέπουν. Και οι μεν και οι δε. Και κυρίως εδώ, οι δικοί μας. Δεν θέλουν να βλέπουν τους μετανάστες. Ενώ δεν έχουν προβλήματα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι άλλοι είναι μια μειοψηφία μέσα σε ένα σύνολο ντόπιων που ζουν χρόνια και. Προφανώς δεν θα κάνουν εκείνοι το πρώτο βήμα, αλλά οι δικοί μας δεν το κάνουν το πρώτο βήμα, γιατί δεν θέλουν να τους βλέπουν, όπως λέει ο Μητροπολίτης. Κάποιοι δε από αυτούς τους μετανάστες, και λάθρο μετανάστες που τους λέει, πάλι ο Μητροπολίτης, υλοποιώντας στα λόγια το κήρυγμα του Ιησού Χριστού και όλα τα υπόλοιπα, επειδή είναι και υπηρέτης της θρησκείας, του χριστιανισμού, κάποιοι από αυτούς λοιπόν τους μετανάστες θέλουν να βαφτιστούν χριστιανοί. Όμως εκεί μπαίνει ο φραγμός, όπως θα ακούσουμε από τον ίδιο Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου. Τους βλέπουμε και κουμπωνόμαστε. Μας βλέπουν και απομακρύνονται. Δεν έχουν κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις, ούτε έχουμε αναπτύξει. Αν εξαιρέσουν μια-δυο περιπτώσεις που ζήτησαν να βαπτιστούν, για ποιους λόγους δεν το γνωρίζω, αλλά εγώ ήμουν κάθετα αρνητικός στο θέμα, ότι δεν επεμβαίνουμε και δεν θέλουμε. Έχουμε χριστιανούς, μας αρκούν. Δεν θέλω περισσότερους. Έχουμε χριστιανούς, μας αρκούν. Δεν θέλω περισσότερους. Δεν θέλει άλλους χριστιανούς, το είπε ο άνθρωπος μέχρι εδώ, βλέποντας βέβαια ποιοι είναι οι χριστιανοί και τι ακριβώς κάνουν οι χριστιανοί. Δικαίως ο Μητροπολίτης δεν θέλει άλλους χριστιανούς. Μέχρι εδώ κλείσαμε. Δεν χωράει το Μητρό άλλους, είναι υπέρ αρκετοί, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε αυτούς. Θα μας έρουν τώρα και οι ξένοι που θέλουν να γίνουν χριστιανοί και να τους βαφτίζει πάνω στο Σιδηρόκαστρο. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Φεύγουμε από το Σιδηρόκαστρο, πάμε κάτω στην Αχαΐα. Είναι ο Μητροπολίτης Πάτρας. Θυμίζουμε ότι η Πάτρα, η Ζάκη, η Νηθός και η Ηλία από τους οργανισμούς και την πολιτεία έχουν τεθεί σε μια ιδιότυπη, όχι ακριβώς καραντίνα, αλλά επειδή εμφανίστηκαν εκεί τα κρούσματα, έχουν πάρθει μέτρα. Ήταν το καρναβάλι την προηγούμενη εβδομάδα, είναι τα σχολεία τώρα. Υπάρχει ένα θέμα στην Πάτρα πιο έντονο από ότι σε άλλες περιοχές. Βγαίνει λοιπόν σήμερα το πρωί στην τηλεόραση ο Μητροπολίτης Πάτρας. Στο Open βγήκε, ναι. Ο Μητροπολίτης Πατρών, ο οποίος σε ερώτηση εκεί των δημοσιογράφων τι θα γίνει με την Θεία Κοινωνία, με την Κυριακή, τι θα γίνει με τη λειτουργία την Κυριακή, εφόσον έχουν κλείσει σχολεία, έχουν κλείσει άλλοι χώροι δημόσια συνάθρησης, τι πρόκειται να γίνει με τις εκκλησίες. Και απαντάει ο Μητροπολίτης τα εξής. Οι εκκλησίες δεν είναι δυνατόν να μην λειτουργήσουν ή δεν έχει να φοβηθεί τίποτε. Είναι θέμα πίστεως και συμμετοχής στην μυστηριακή ζωή της εκκλησίας που είναι μυστήριο ζωής. Έχουν επικοινωνήσει μαζί σας οι ειδικοί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας ή από το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με την Κυριακή, με τον εκκλησιασμό και με την Θεία Λειτουργία, με τη Θεία Κοινωνία? Μα τι να μου πούνε, να κλείσω τις εκκλησίες, είναι δυνατόν? Όχι. Αν έχετε έρθει σε επικοινωνία, αν υπάρχει κάποια σύσταση. Καλή μου κυρία, δεν χρειάζεται να έρθω σε επικοινωνία με κανέναν. Στην Πάτρα, οι εκκλησίες όχι θα έχουν απλώς κόσμο, αλλά δεν θα χωρούν. Μα είναι δυνατόν ο εκπρόσωπος του Θεού να ρωτήσει γιατρό? Ο γιατρός είναι δημιούργημα της επιστήμης. Ο εκπρόσωπος του Θεού έχει απευθείας την ενημέρωση. Δεν χρειάζεται να ρωτάει τον κάθε άσχετο γιατρό για το τι ακριβώς θα του πει και τι ακριβώς θα γίνει. Ένα άλλο παράλληλο θέμα είναι και με τη Θεία Κοινωνία. Με το κουτάλι που κοινωνούν οι ιερείς, με το κουτάλι που πρέπει να φέρνουν, λέει, υπάρχει και αυτή η άποψη, να πηγαίνουν οι πιστοί με ένα κουτάλι. Το τι το θες το κουταλάκι παλιά, τώρα έχει εδώ μια άλλη πρακτική εφαρμογή. Όμως βγήκε ένας άλλος ιερέας σε άλλο ραδιόφωνο και λέει: όχι, το κουτάλι που φέρνετε από το σπίτι έχει περισσότερα μικρόφωνα από το μικρόφωνα. Περισσότερα μικρόβια, γιατί βλέπω το μικρόφωνο και το Θανάση στην ευθεία. Μπορεί να έχει και μικρόφωνα, δεν το ξέρουμε. Το κουτάλι, λέει, που φέρνει ο πιστός, αν θα φέρει, αν θα πάμε και σε αυτή τη λύση, έχει περισσότερα μικρόβια από τα μικρόφωνα που έχει το κουτάλι που κοινωνεί ο ιερέας. Αυτός είναι ο δημόσιος διάλογος αυτή τη στιγμή. Παρακρατικοί στα νησιά πάνω στον Εύρο έκαναν αποβίβαση καμιά δεκαριά ακροδεξί στην πόλη της Μυτιλίνης. Πήγαν εκεί να συνδράμουνε. Τους πλάκωσαν στο ξύλο. Άμα δείτε τις φωτογραφίες, κυκλοφορούν με αίματα και μπαταρισμένα τα κεφάλια. Παντού όπλα. Κάτι κυνηγεί στη Θεσσαλονίκη πάλι με όπλα. Καλούν τα μέλη των κυνηγών να πάνε στον Εύρο πάνω να κυνηγήσουν. Προφανώς όχι μπεκάτσες. Όλα αυτά με την ανοχή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, της εκλεγμένης δημοκρατικής υποτίθεται κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τον 21ο αιώνα. Μια πλευρά είναι αυτή της δημόσιας εικόνας και του δημόσιου διαλόγου και άλλη πλευρά είναι Μητροπολίτες που βγαίνουν και λένε ό,τι δεν μπορεί να φανταστεί κανείς γύρω από όλο αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την υγεία του καθενός. Διεκδικούν ρόλο γιατρού, επιστήμονα, παγκόσμιας οργάνωσης υγείας. Να θυμίσουμε ότι έχουν ακυρωθεί τα πάντα στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες που δεν είναι τόσο χριστιανοί. Έχουν ακυρωθεί συναυλίες, παραστάσεις, προβολές. Ο Μαραθώνιος στο Παρίσι ακυρώθηκε, που θα είναι και σε ανοιχτό χώρο. Παρ' όλα αυτά, εμείς εδώ, η αγωνία τους είναι πώς θα γίνει η λειτουργία της Κυριακής και πώς θα κοινωνάνε και δεν κινδυνεύει κανείς από τη Θεία Κοινωνία. Και δικαίως δεν κινδυνεύει κανείς στην Ελλάδα, διότι έρχεται ο Βελόπουλος, ο οποίος. Μετά τα χάπια για το Αλτσχάιμερ, για την κατάθλιψη, για τους πόνους στη μέση, για τους πόνους στα κόκαλα, για τους πόνους στα έντερα, για τους πονοκέφαλους, για τον αφιένα και ένα σωρό άλλες ασθένειες που έχει θεραπεύσει, πάντα με τις επιστολές του Ιησού, τώρα ήρθε να θεραπεύσει με το Βυζαντινόν, έτσι λέγεται το φάρμακο, τον κορονοϊό. Ειδικά οι ευπαθείς ομάδες με τον κορονοϊό βρήκαν τη λύση. Βρήκαν τη λύση. Η Βυζαντινόν και τελειώνει το άγχος τους. ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά. Πεντακαθαρίδιδες και κυκλοφορείτε. Ειδικά οι ευπαθείς ομάδες με τον κοροναϊό βρήκαν τη λύση. Ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά. Πεντακαθαρίδιδες και κυκλοφορείτε. Τελειώσαμε. Ήταν τόσο απλό. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι ούτε η Κίνα, ούτε οι άλλες χώρες με τις καραντίνες. Όλοι αυτοί οι νεκροί που έχουμε μέχρι στιγμής. Τα χιλιάδες κρούσματα σε 79 ή 80 χώρες, νομίζω. Όλη η Ευρώπη που είναι σε μια αναστάτωση. Εδώ η Ελλάδα, οι επιτροπές, ο Κικίλιας που μετεπιφάσεως αγωνίζεται να πατάξει τον ιό. Έχουν τελειώσει όλα αυτά. Έλληνας βρήκε το φάρμακο, όπως ακούσατε, είναι το Βυζαντινόν, το οποίο είναι αληφή από ό,τι κατάλαβα. Το βάζει τρεις φορές τη μέρα στα χέρια και έτσι οι πνεύμονες, επειδή έχει πάει αληφή στα χέρια, οι πνεύμονες δεν μπορούν να ανεχθούν με τίποτα το μικρόβιο, γιατί τρελαίνεται, λέει το μικρόβιο, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Βελόπουλος. Τρελαίνεται το μικρόβιο και επειδή όλοι ψάχνουν έναν εισαγγελέα και στη Μυτιλίνη και στον Εύρο, εμείς ψάχνουμε και έναν εισαγγελέα στην Αθήνα για να επέμβει, επειδή έχει να κάνει εδώ με δημόσια υγεία και δημόσια παραπλάνηση. Κλείνοντας, για τελευταία φορά να παρουσιάσουμε τη Βυζαντινόν, η οποία έχει μέσα ένα βότανο, είναι πολλά βότανα μέσα, δεν έχει ένα βότανο, 7-8 έχει, αλλά το ένα βότανο είναι το καλύτερο αντισηπτικό, αντιμικροβιακό και εναντίον των βακτηρίων. Δεν υπάρχει το βακτηριδίο, δεν υπάρχει καλύτερο. Η Βυζαντινόν, ο κοροναϊός είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα εξαπλωθεί τον επόμενο μήνα έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Με αυτό εδώ προστατεύεστε. Με αυτό εδώ προστατεύεστε. Με αυτό εδώ προστατεύεστε. Προστασία μία το πρωί στα χέρια, μία το μεσημέρι, μία το βράδυ για κάθε μικρόβιο, μπαμ και κάτω. Τρελαίνονται τα μικρόβια. Πάμ και φεύγουν. Τέλος. Δεν θα φοβάστε ούτε τον ιό της γρήπης, ούτε H1N1, ούτε κοροναϊούς, τίποτα. Τόσο απλά είχαμε τη λύση, γιατί δεν το έβγαζε νωρίτερα και είχε αναστατωθεί όλος ο πλανήτης. Τουλάχιστον να ανοίξει αυτή η επαρχία της Κίνας με τα 50 εκατομμύρια που είναι σε καραντίνα ακόμα. Να ανοίξουν, να γίνει το καρναβάλι τώρα. Ένα αίτημα σοβαρό είναι αυτό το σουκού να γίνει το καρναβάλι που δεν έγινε το προηγούμενο. Θα βάλουν όλοι την Βυζαντινόν, γιατί λέει η Βυζαντινόν συνέχεια. Το είναι ελληνικό ήττα, δεν είναι το ήττο αγγλικό. Δεν είναι ηλεκτρονικό, θέλω να πω. Οπότε βάζοντας την Βυζαντινόν στα χέρια μπορούν να γίνουν οι εκδηλώσεις που έχουν αναβληθεί και μπορούν να γίνουν όλες οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί και δεν πάνε καλά, οι ακυρώσεις σε θεάματα και ακροάματα. Έχουμε τη λύση, Έλληνας τη βρήκε, είναι και στο κοινοβούλιο, εδώ φαίνεται ο ελληνικός λαός πόσο μπροστά είναι, είχε δει ότι μπορεί να σώσει και την ανθρωπότητα, είχε επιστολές του Ιησού, λογικό. Οπότε όλο αυτό είναι κάτι πολύ θετικό να το αναδείξουμε και να ενωθούμε όλοι οι Έλληνες, επειδή βλέπουν ένα διχασμό τις τελευταίες μέρες και δικαίως υπάρχει διχασμός για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αλλά εδώ στο επίσης σοβαρό θέμα που είναι η υγεία μπορούμε όλοι να ενωθούμε. Τώρα κάτι αυτοαναφορικό και αυτοκριτικό από τον Βελόπουλο. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες και μακριά από τρελούς. Από τρελούς. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες και μακριά από τρελούς. Από τρελούς. Μα δεν υπάρχει Θεός, γιατί αν υπήρχε τους τρελούς θα τους είχε απομακρύνει, αλλά όπως βλέπετε δεν έχουν πολύ απομακρυνθεί. Η τρελή γενικότερα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Βγαίνει και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο επιτυχημένος υπουργός δημοσίας τάξεως που είναι υπουργός στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με τις φοβερές επιτυχίες στον τομέα της ασφάλειας. Ξεχάσαμε και τα εξάρχεια. Πάνε και όλα. Τώρα έχουμε τα σύνορα. Βγαίνει λοιπόν και μιλάει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σήμερα το πρωί βγήκε στον Α και μιλάει για το άσυλο. Και προσοχή, απευθύνουμε σε όλους. Αυτοί που επικαλείται το άσυλο, που για μένα το άσυλο, η παροχή ασύλου, η παροχή διεθνούς προστασίας είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Ανθρωπιστική βαθιά και αναγνωρισμένη διεθνώς. Και προσωπικά ανοίγω την αγκαλιά μου σε οποιονδήποτε άνθρωπο είναι δυστυχισμένος και τον κυνηγάει μια εξουσία ή κυνηγάνε την οικογένειά του ή τον κυνηγάνε για τις θρησκευτικές του ή πολιτικές του πεπιθήσεις. Mm-hmm. Έχω μια μεγάλη αγκαλιά γι' αυτό και για τα παιδιά του. Αλλά είναι άλλο ζήτημα αυτό και άλλο ζήτημα από το πουθενά να εμφανίζονται χιλιάδες άνθρωποι. Χιλιάδες άνθρωποι εμφανίζονται από το πουθενά στα σύνορά μας. Και λέει ότι αυτοί πρέπει να μπουν μέσα για να πάνε στην Ευρώπη. Αυτό είναι ανίκουστο. Δεν υπάρχει δηλαδή πουθενά σε κανένα κανόνα διεθνούς δικαίου. Εδώ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος όπως ακούσατε είναι υπέρ του ασύλου, να δίνουμε άσυλο στους ανθρώπους που είναι κυνηγημένοι, επειδή στις χώρες τους υπάρχει φτώχεια, επειδή υπάρχει πόλεμος, επειδή υπάρχει ανέχεια, είναι πολύ ανοιχτός με ανθρωπιστικά κριτήρια, πολύ ανθρωπιστής, είπε ότι είναι υπέρ του ασύλου, αλλά έβαλε το αλλά και όλοι γνωρίζουμε ότι όταν μπαίνει ένα αλλά στα μισά μιας πρότασης έχουν ακυρωθεί όλα τα προηγούμενα. Αλλά είναι πολλοί, πολλοί όλοι αυτοί και δεν μπορούμε να δώσουμε τόσα πολλά άσυλα. Είναι πολλοί, ναι, όντως είναι πολλοί όλοι αυτοί, διότι είναι πολλά τα θύματα. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν γίνει πόλεμοι στην ευρύτερη περιοχή σε καμιά δεκαριά χώρες. Πόλεμοι, εξεγέρσεις, στημένες, υποκινούμενες. Οπότε έχει αποσυντονιστεί όλη η Βόρεια Αφρική, όλη η Μέση Ανατολή. Και συνεχίζεται όλο αυτό να συμβαίνει. Συνεχίζει να συμβαίνει. Οπότε λογικό είναι να υπάρχουν πάρα πολλοί που θα έρθουν. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι της άποψης να δώσουμε άσυλο σε έναν, δύο, δέκα. Όταν είναι από ένα σημείο και πάνω δεν πρέπει να δίδεται άσυλο, ενώ ο ανθρωπισμός του επιβάλλει να δίδεται αυτό το άσυλο, αλλά λόγω αριθμού, ποσοστού δεν μπορεί να δοθεί, γιατί ο ανθρωπισμός πάει πίσω όταν ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Το μέγεθος μετράει, εκεί ήθελα να καταλήξω, και για το συγκεκριμένο θέμα. Το ρωτάει ο Τάκης Χατζής, που τον είχε νωρίτερα στον Α, τι ακριβώς θα κάνουν οι Ευρωπαίοι. Χρειαζόμαστε σε ένα επόμενο στάδιο που θα αρχίσει η διαπραγμάτευση για τη νέα μεταναστευτική πολιτική που και πολιτική ασύλου, έτσι ώστε να υπάρξει μια κατανομή βαρών. Αλλά προσέξτε, το κεντρικό ζήτημα. Να πάρουν κόσμο δηλαδή. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Λέει θα πάρουν κόσμο. Όταν το ρωτάει, θα πάρουν κόσμο οι Ευρωπαίοι. Βεβαίως θα πάρουν κόσμο. Με το που συνεχίζει η φράση, ακούστε πόσο κόσμο και πώς ακριβώς θα πάρει κόσμο η Ευρώπη. Σας είπανε αυτές τις μέρες που συνομιλήσατε μαζί τους και την ημέρα που ήρθανε και που πήγατε στις Βρυξέλλες, είχατε πάει με τον κύριο Γεραπετρίτη, σας είπαν ότι για καθίστε κάτω να δούμε ένα χάρτη και να κάνουμε μια κατανομή. Το κάνανε αυτό? Όχι βέβαια. Δεν το κάνανε. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Και δεν είναι όριμοι, καταρχήν όλοι οι Ευρωπαίοι δεν είναι αυτής της λογικής. Υπάρχει μια ομάδα χωρών η οποία αρνείται στεναρά να πάρει κόσμο. Οι άλλοι που είναι μια λογική ότι πρέπει να υπάρξει κατανομή βαρών, δεν είναι ακόμα έτοιμοι να συζητήσουν ένα νέο πακέτο. Οι μισές χώρες δεν θέλουν, οι άλλες μισές δεν θέλουν. Όπως ακούσατε από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος όμως βεβαίως θα πάρουν κόσμο οι χώρες της Ευρώπης. Μόλις προχτές το κοινοβούλιο το γερμανικό ψήφισε ότι δεν θα πάρει, για 5.000 ήτανε, δεν θα πάρουν 5.000, ο αυστριακός καγκελάριος, αυτός ο νέος τύπος, είπε ότι δεν θα πάρουμε ούτε εμείς, οι άλλες χώρες είναι δεδομένο ότι δεν θα πάρουν, οπότε περιμένουμε τις άλλες χώρες που δεν είναι έτοιμες ακόμη να πάρουν, κάποια στιγμή θα πάρουν, αλλά δεν ξέρουμε ακόμη πότε ακριβώς θα πάρουν. Κατά τα άλλα, θα πάρουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Βεβαίως, θα πάρουν. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μέσα σε μία φράση έχει αυτοαναρθεί και σε αυτό το θέμα. Μέσα σε κάποια δευτερόλεπτα. Οπότε η λύση ποια είναι? Ξένοι που έρχονται στην Ελλάδα, μα γι' αυτό έρχονται οι ξένοι. Έχουν ακούσει το Βελόπουλο που έχει το Βυζαντινόν, το οποίο πατάσει όλες τις άλλες αρρώστιες και τον κορονοϊό, και γι' αυτό έρχονται και οι ξένοι και οι Έλληνες για να λύσουν τα θέματα της υγείας και να σωθούν. Πάμε γρήγορα, γιατί έγινε πανικός με την καινούργια μας προσφορά. Δυστυχώς τα κρούσματα του κορονοϊού αυξάνονται καθημερινά. Το καλύτερο αντισηπτικό, αντιμικροβιακό, το οποίο δρά εναντίον των μολύσεων και των λοιμόξεων, ιδανικό για την αντιμετώπιση των παθήσεων του αναπνευστικού, είναι αυτό εδώ το Βυζαντινόν. Γιατί βάζετε μία το πρωί στα χέρια, μία το απόγευμα και μία το βράδυ και δεν περνάει ούτε κοροναϊός, ούτε ιός της γρήπης, ούτε ιώσεις, τίποτα. Ένα εξαιρετικό προϊόν. Πάρτε λοιπόν τη Βυζαντινόν, οι μεγάλες ηλικίες, οι επαθείς ομάδες, οι γονείς, τους παππούδες σας. Πάρτε αυτό εδώ και θα με θυμηθείτε. Που είναι ό,τι καλύτερο. Ούτε να φοβάστε τον κοροναϊό, ο οποίος απλώνεται δυστυχώς, το επαναλαμβάνω. Περιέχει ένα βότανο από τα πλέον, θα το πω να το καταλάβετε, από τα πλέον λίγα βότανα που υπάρχουν στον κόσμο, παγκοσμίως. Αντιβακτηριακό για κοροναϊούς και τα λοιπά, τουλάχιστον τα χέρια μας, τα καθαρίζουμε. Και είναι πεντακάθαρα, μία το πρωί, μία το μεσημέρι, μία το βράδυ και δεν φοβάστε τίποτα. Έτσι λοιπόν.

Ευχαριστώ τον Πατερούλη. Να είστε καλά. Πάντα καλά, πάντα καλά. Έκλεισε το εργοστάσιο. Μην ανησυχείς, θα ανοίξουμε εμείς άλλα. Ή μάλλον αυτά που έχετε θα σας πάρουμε. Ειδικά οι ευπαθείς ομάδες με τον κοροναϊό βρήκαν τη λύση. Βρήκαν τη λύση. Ή Βυζαντινών και τελειώνει το άγχος τους. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά. Πεντακαθαρίδιδες και κυκλοφορείτε. Καλά τα λέει ο Βελόπουλος. Οι μουσουλμάνοι δεν έχουν Ιησού Χριστό, ώστε να έχουν και επιστολές, ώστε να έχουν και ένα Βελόπουλο να φτιάχνουν αυτά τα φάρμακα και να έχει βρει και το φάρμακο για τον κορονοϊό. Γι' αυτό η Σαουδική Αραβία αναστέλει προσωρινά το προσκύνημα στις ιερές πόλεις Μέκα και Μεδίνα. Για το φόβο του κορονοϊού, το θεοκρατικό καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας να προστατέψει τους πολίτες της. Εμείς εδώ ανοιχτές όλες οι εκκλησίες, επειδή έχουμε το Βυζαντινό, το βάζουμε τρεις φορές και γλιτώνουμε. Ένα ωραίο βιβλίο μας ήρθε, Ναζισμός στα αίτια γέννησης και γιγάντωσής του, Βασίλης Λιώσης, εκδόσεις Καψιμή, η φιλοσοφική και ιδεολογική του βάση, η ρητορική και η πρακτική του, το πώς και το γιατί, το τότε και το σήμερα, τίτλοι από τα περιεχόμενα του βιβλίου. Η παρουσίαση γίνεται μεθαύριο Κυριακή στο Ήλιον Πλας, Πατησίων και Κοδρικτόνος, στις 6 ώρα το απόγευμα. Ο μιλητές είναι ο Κώστας Αγγελάκος, αντιπρίτανης Ιουνίου Πανεπιστημίου, ο Άρης Χατζηστεφάνου, συνάδελφος δημοσιογράφος, ο Κώστας Ράπτης, δημοσιογράφος, και ο Βασίλης Λιώσης, εκπαιδευτικός και συγγραφέας του βιβλίου. Δεν το έχουμε διαβάσει ακόμα, ωραίο φαίνεται. Κάποια στιγμή θα πάρει και αυτό σειρά. Αδέρφια είναι και ο Κυρανάκης και ο Βαρεμένος. Όμως σφάχτηκαν το πρωί. Δυστυχώς, επειδή σας ακούει όλος ο κόσμος και τα μάτια τα διεθνή είναι στραμμένα στην Ελλάδα αυτές τις μέρες, σας ακούνε και οι Τούρκοι, κύριε Βαρεμένε. Και βλέπουν έναν πολιτικό βουλευτή εκλεγμένο του Ελληνικού Κοινοβουλίου να υιοθετεί προπαγάνδα του Ερντογάν. Αυτό λέγεται ντροπή. Ντροπή της χώρας είστε, κύριε Βαρεμένε. Κύριε Πρόεδρε. Ντροπή της χώρας είστε. Του σάστησε λίγο Βαρεμένος, απευθύνθηκε προς τον Παπαδάκη λέγοντάς του κύριε Πρόεδρο, θα μπορούσε να ήταν και έτσι. Έτσι ξεκίνησε ο καυγάς. Διχαστήκαμε. Κατάφερε ο Ερντογάν να μας διχάσει. Και βλέπουμε εδώ Έλληνα να του φεκάει, όχι ακόμα, Έλληνα. Είπα, δεν θα απαντήσω στην κινούμενη αθλειότητα που έχω δίπλα μου. Θα απαντήσω. Δίνω εξηγήσεις. Τον Κυρανάκη, μόνο στον ελληνικό. Δίνω μόνο στον ελληνικό. Ο άνθρωπος είναι ξεφτύλα του κοινοβουλίου. Είναι η ντροπή της χώρας. Κάνει κακό στα εθνικά μας συμφέροντα. Τη στιγμή που η ελληνική αστυνομία, ο ελληνικός στρατός και τα παιδιά αυτά με αυτοθυσία προστατεύουν σύνορα τη πατρίδα μας, έχουμε το Βαρεμένο να λέει τυχοδιώκτη την Ελλάδα. Αν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Έχουν διχαστεί και διχάζονται σε όλα τα θέματα. Για να ενωθούν πρέπει να έρθει ένα μνημόνιο. Γιατί όπως θυμόμαστε, τα μνημόνια τα ψηφίζουν και δεξί και αριστερή. Το τρίτο μέρος του εθνικού διχασμού. Ο ελληνικός λαός μπορεί να κρίνει. Σας κρίνει. Με βάση τα επιχειρήματα. Σας κρίνει. Είπα, δεν απαντώ σε αυτή την κινούμενη αθλειότητα που έχω δίπλα μου. Δεν υδρώνεται αυτή η μουσική, Βαρεμένε. Δεν υδρώνεται. Εσείς μου είπατε πριν να αποχωρήσετε. Λοιπόν, το έχω υπόψη. Γιατί δεν αποχωρείτε. Να φύγετε, κύριε! Να πάτε αλλού! Να μην αποχωρήσετε. Μετέφερα και βγήκε. Απήλυσε, πρέπει να αποχωρήσει. Πιο ελεηνή. Από το να λέει αυτά τα πράγματα που υποστηρίζουν τον Ερντογάν και την τουρκική προπαγάνδα, καλύτερα να αποχωρήσει. Καλύτερα να το βουλώσει. Έτσι είχαμε το πρωί αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Κινούμενη αθλειότητα έλεγε ο Βαρεμένος, κινούμενη άμμο έλεγε ο Παπαδάκης. Κάποια στιγμή λέει ο Βαρεμένος θα φύγω, αλλά δεν έφυγε. Το κρατάει αυτό ο Κυρανάκης γιατί είχε αγανακτήσει που υποστήριζε τον Ερντογάν, που δεν συνέβαινε αυτό, αλλά έτσι του φάνηκε ή έτσι έπρεπε να το πουλήσει στους ψηφοφόρους. Γιατί δεν φεύγεις, έλεγε ο Κυρανάκης. Όχι να μην φύγει, γιατί να φύγει, λέει ο Παπαδάκης, να μου χαλάσει το πάνελ. Μια χαρά πάτε τον καυγά, έχουμε και νούμερα. Μια χαρά, διχαστήκαμε, αλλά ήταν για το καλό. Το καλό της τηλεόρασης, γιατί πάντα κερδισμένα βγαίνουν τα μέσα ενημέρωσης. Λαός, μέρος Β'. Στη Λέσβο υπάρχει εισαγγελέα, ρε παιδιά, τον έχει δει κανείς πουθενά, ξέρει το όνομά του. Δεν έχω υπόψη μου κάτι. Γιατί αν υπάρχει, μάλλον θα πρέπει να τον αξιοποιήσουμε στο Υπουργείο Τουρισμού, γιατί μόνο για εισαγγελέα δεν κάνει. Ενώ ο Πρωθυπουργός μου είναι εβδομάδα παραβδομάδα διακοπές, τι πρέπει να τον κάνουμε. Και

Thank you.